ادا کئ تاسو دا موز په دې طریقه نو یادوي الله پاک چې اولاړ یې یا ناشت یې او یا په اړه خونو باندې ملاس دی. ذکر خو جاری ساته پلاس باندې گزار کوي او په جبا الله یادوي او که جوزه دما کوي ملاس دی نو ذکر کوي. او بیا او ویچ اسنا چه تاسو همیشه دا پار دا موز پا دا غا طریقه شروع کئے چه نیم چه دے یوزے وی او نیم پا امام پسی اولاری او بیا پا مانزه پا دوران کی زی و رازی دا اجازه ما تاسو تا پا اغا وقت کری دا جس تاسو یر وی چه دشمن پا منگ با حمله ہو کی نو هغه فیصله مجاهدین به پخپله په وخت کې کوي چاې موږ باندې دا یاره شته وکنه نو که یاره نه وي نو دا طریقه د مازه بیا روانه ده چې کوم الله خوړلې ذکر چې ورپسې وایي چې فیضت ما انتم څه وخت کې چې مطمئن شې تاسو د دشمن د حملې نه او څه وخت کې چې په آرام شې تاسو نو بیا فاقیموا الصلاة ادا کوئے مز پا کاملی طریقے سرا چه سنگا اسلام کے خود لے دا او اغدا دا چه بیا پا مازب پا دوران کی اطلر اطلر جائز ندی پہرے با بیا مز ماتی بے شک مز دے پا مومنانو بندی فرض شوے کتابا فرض موقوتا چه مقرر دی وقتو ندی ولی که وقت مقرر نه وي نو بیا دې طریقې ته حاجت نه و خو چې کله په آرام شي نو بیا کوه خو دې دپاره وخت مقرر دی قضا کول د هغې وخت که ووت نو موز قضا شو نو د دې وجې نه د صلات خوف طریقه وښودله چې موز الله فرض کړی دی خو په خپل وخت کې فرض کړی دی چې کوم وختونه ولا مقرر او سستی مه کوئ په طلب د قوم کې کافر ہو کی یعنی پا تعاقب تا کفارو پیچھا کوئے تعاقبے کوئے گرزے ور پسے جدی پا طلب کے کمزوری مکوئے وہن سستی مکوئے که تاسو درمن کی گئے نو حقیم درمن کی گئی سن کے تاسو درمن کی گئے او تاسو امید ساتے دا اللہ نا دا اغی جنت چی دوی امید نساتی نو چا حقی دا سستی نکری او تاسو مقابلہ کے اولار دی حال دا دا چا حقیم درمن کی گئی سوکبت امری او سوکبت زخمیان کی گئی او دا اغی آخرت کیم سنشتا آخرت ارومنی نا مشرکین عرب خدا آخرت نہ منکر او تاسو خدا آخرت نہ پارا کوئے امیدم ساتے چھ دی بدل کی منگل با اللہ جنت را کی نو پکار دا چھ تاسو سستی مکوئے کہ کفار سستی کئی نو کئی با اغیب آخرت یقین نشتا تاسو سرا سستی وہن نخین وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پویدن کے و حکمت والا دا آیتنو کی چکم طریقہ خودلے دا جلیس فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا د دې مبارک مفسرینو دو نقطه نظر دي. جمهور مفسرین اکثر مفسرینو رائے دادا تحقیق داد ہے کہ دا آیت نمبر 101 چه دے دا سورت النساء دا آیت نمبر 101 وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. داد صلاة السفر مبارک دے دا صلاة خوف مبارک نہ دے. جمهور مفسرین دا او دا ان تقصروا من الصلاة نا مراد قصر دا رکعات دے چه کمیں اوکے دا رکعاتون دا مازنا من الصلاة من رکعات الصلاة دا مازا پا رکعاتون کی کمیں اوکے چه آغا حدیثو نا معلومی گی چه سلو رکعاتیز موس چلے دا با دو رکعاتا کوئے او کدری رکعاتا موزی یا دو رکعاتا ہی نا کی کمیں نشتا نو دا دا صلاة سفر پا بارا کے دا چه دا دشمن دا حملی یرا نئی خو سفر کی نو اللہ پا سفر کی آسانتیا ور کرے دا. لیکن دا جمہورو پا دیتا قول بنی اعتراض را رہے چه صلاة سفر دا پارا خو یرا دا دشمن شرط ندا کد امن حالتی نو ہم پکی قصر جائز دے او کده یری حالتی نوم رائے لکه پا حجت الودا کی پا منا کی رسول اللہ قصر کرے ہو مزون ایٹول دو رکاتا کری شکم دا سلو رکاتا مزون حال دا دے چاگا وقتی خو عرب ٹول فتح شوئے ہو دا چا دا حملی خطرہ نو او دا حجت الودا پا کال بنی خو مشرکین الو حج لراغلی امنو چار چاپیر اٹول اخپل مجاہدین و اخپل صحابہ کرام و دیاغین خویر نو لیکن رسول اللہ ماس پخین و صحاب مازیگر موز بے دو رکاتا کہو او ماس خطن بے ہم دو رکاتا او حال دا امنو دا یرے نو نو ان خبتم ان یفتنکم اللذین کفرو بیا قید ولی کے خودو صلاة سفر دا پارا خدا قید نشتے نو جمہور جواب کئی چرا قید اتفاقی دے احترازی نہ دے عام حالاتو کی پا سفر کی پا آغا وقت کی بد حملی یرا وا نو ذکر دا واقعی ذکرو کو ورنہ قید احترازی نہ دے کئیر نئی نوم کولیشی یا کئیر ابھی نوم کولیشی دا دا جمہور قول دے او دا حقی پا قول اعتراض رات دا حقی جواب دے او دا ورپسی و اذا کنت فیهم فا اقمت لهم الصلاة فلتقم طائفت منهم معاکا دا آیت 102 نمبر آیت دا دا صلاة خوف پا بارا کی دے دی تعلق دا صلاة سفر سرا ندے او آغی کی دا طریقہ خودل دا جکم تا ایج دکر دا چی مجاہدین تقسیم کے سہسہ دے دشمن مقابلے تا ادری گی شاگی چا تا پہ خبر ہے کہ ممنگ منی حملہ اونکی چی ممنگ پہ مازو لاریو آغی و حملہ اونکی او سکسان دے امام پسے ادری گی او پر یہ طریقہ دے مجھو نو دا امام با دوارا رکاتا با جماعتی او دا مقتدیانو کی دا ار یو با یو یو رکات با جماعتی یو یو رکاتو بیا زن لو وار پوار با پاسی نو ایو رکات با زن لو او دا صلاة خوف شپک طریقی دی او پا احادیثو کی بیان شوی دی او آیت کی خودلتا اجمال دے او دلی آیت انتباق باغش بگوارو طریقو بنی کی دیشی چکم پا احادیثو کی بیان شوی دی او احادیث سرح دا قرآن دا او باغش بگوارو طریقو سرا صلاة خوف جائز دے او د سلور وارو امامانو پا نیز باندی باغش پگ وارو طریقو کی جائز دے یعنی پا سمر طریقو سرا چی پا حدیث کی ثابت دے نو اغد سلور وارو امامانو پا نیز جائز دے البتہ امام ابو حنیفہ اغی طریقے تا غورا وائی چی کم دا عبداللہ ابن عمر پا حدیث کی بیان شوی دا او حقا دا چی یو دے رکات اول رکات چی یو دلے اکو نو دا دی زی مرچے تا او اغا مخکنے دی راشی دویم رکات امام سرو تو امام بسلام اگر دے کچری مسافرو او اکثر خو جہاد پر سفر کی گی نو زکا دو رکات و ذکر دے ورنہ کا جنگ پکلی کے پیخ شو چے مسافر نہیں مقیم خو پکلی کی جنگ پیخ شو غزا نو بیا با دو رکات اگر بنے ڈالا امام سرو کی او دا دو رکات اگر رستنے ڈالو خو نیم مز دے او ما خام مز خو نیمی دے نشی ناولا ڈالا با دو رکات اگر کی امام پسی او دیم ڈالا با یو رکات اگر او بیا بزان دا دور کاتا را اگرزل دا عبداللہ ابن عمر طریقے تا غورا وی خنوری طریقے مشتاج چی داغی تفصیل پا احادیث ہوکے دی خو اذا کنت فیہم دا آیت نمبر 102 دا صلاة خوف پا بارا کی دے او آیت نمبر 101 دا صلاة سفر پا بارا کی دے او دا قصر نا قصر دا رکعات و مراد دے جی رکعاتو نا کم کی داد تفسیر دا جمہور دا شو یو خبر اور اکثر مفسرین دی آیت تفسیر ام دا غسی کئی لیکن بعض مفسرین سلفن و خلفن قدیمن و جدیدن متقدمین و متاخرین جمہور نا اکثر نا دیر نا بازے دہاوی رائے دادا کہ دا صلاة سفر ذکر پا قرآن کی دا سرا اڑو شوے نہ دے بلکہ دا صلاة سفر ذکر پا احادیث و نبویوں کی شوے دے کہ پا سفر کے قصر دا رکعات و جائز دے دا خبر دا قرآن نہ ثابت نہ دا دا احادیث نہ ثابت دا اور قرآن کے دا دو آیتوں چی دی اذا ضربتم اور پسی و اذا کنتا فیہم دا آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 102 ددی دوارو آیتون تعلق دے دا صلاة خوف سرا صلاة سفر سرا تعلق نشتا خوف دا حملی دا دشمن دا حملی خوف یرائی نو گناہ نشتا پتا سوچے کمے اکی دمازنہ او دلی کمینا مراد دا رکاتنو کمی ندے بلکہ دا حیعت او دا طریقی تغیر او تبدل مراد دے گناہ نشتا چتاسو کمی اوکے دمازنا یعنی کمی اوکے پا طریقہ دمازو کی قصر دا حیعت مراد دے او قصر کیفیت مراد دے قصر رکعات مراد ندے او قصر ہے اتداد کمیں پا طریقہ دمازہ کی یعنی طریقہ دمازہ بدل اول یو دادے چکا دشمن خوف دیر زیادی او تصفر لے نہ اڑو کو زیدے نشی او نہ جمع کولے شی او نہ پا سجدہ و رکو سرا پا زمکہ مز کولے شی زان لم نشی کولے پا زمکہ نو انتا سورلی ادروا او سورلی دا پاسا پا اشارہ موزوک او دا سورلی مخ کوشش کوا چی قبلی تا راش پا اشارہ اوک نو دا ظاہر دے کہ قصر دا صلات دے یعنی کمی دے پا طریقہ دا مازا کی عامہ طریقہ دا مازا خدا نا نو دا ہم جائز یا پا سورلے نہ کزے دیشی خو جمع نشی کولے نو بیا ځان ځان لا وکا خو په سجده او په رکوع وکا پزمک کله ګیاره کمای او کیاره د دینم زیات شي نو بیا کوم پاغه وخت کې قضا شي نه په قضا کې دو ګناګار نه بیا به قضا راوړي چې تا ته دومره پینځمنټ وخم نه ملاویږي چې په سورلې د پاسه په اشاره موزو کې او نه کوزلی شي او نه په اشاره کولی شي ځکه چې اشاره به لیکی نو سورلی خو به ادرایي که نه په تلو تلو خو موز نه کی چې اصل به منډه هم ورکوي او موز به کوي او جنگ به هم کوي لاس به هم خوځوي او موز به هم کوي دا خو نه شي کېدی نو بیا که دباو ډېر زیات شو او ستا غالب ګمان راغی چې په وخت کې دن نه زه نشم کولی موز نو التا بیا جنگ جاری ساتا او چې کله لک اطمینان راغی نو بیا به قضا راوړي که وخت پاتې و نو وخت کې به وکړي او کني قضا به راوړي په دې قضا کېدو به ګناګار نه وي دا تفصیل دا احادیثو په رڼا کې درته کوم لیکن که دشمن حمله داسې زیات نه وه با جماعت مزم تاسو کولی شو جمع سره هم کولی شو نو بیا نیم دشمن ته ودرېږي او نیم امام قصر نو قصر نہ مراد دا حیعت او طریقہ بدل ولدی نو دا طریقہ خوب عام حالاتو کی روا نہ دکنے چی سڑے یو رکات امام پسیو کی اب یا لاٹ شیخ پر سکارو کی اب یا راشو دیم رکاتو کی دا خوب عام حالاتو کی روا نہ دے پر یہ خموز فاسدی گی چیلے قبلے نمخ واوری موز فاسدی گی لیکن دا اس تو خوف پا حالت کی اللہ پاک جائز کرے رہے او ذریعی مجھ ثواب تاصل با اللہ پورا ورکی بشرط دی چی پا دے تلو راتلو کی تاسو خبری نہیں کری او دا تلو راتلو دا خو مجبوری دا دا خو دا جنگ حصہ دا جنگ دا وجہ نظر ہو رہا دا قصر نہ مراد دا رکاتن و کمی نظر رکعتون خو که مسافری نه دو رکعت به کوي او که مقیمی او جهاد کی خو مقیمی نه سلور به کوي دا هغه باس دلته نه دی هغه حدیثو کې دی دلته دا دی چې د مزد طریقه بدلول روا دی نبیا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا قید احترازی دی یا اتفاقی نه دی لیکن بیا خو سوال نه راځي زمازه طریقې بدلول دا پارا خو یاره شرط دا که یاره نئی نو بیا خود مازد دا طریقه بدلول روا نه دی رکاتو نه کم اول پا سفر کی روا دی اگر که یاره نئی لیکن دا طریقه بدلول چکو محاما طریقه دا مازد دا خو بغیر دا خوف دا دشمن نا پا حال دا امن کی جائز نه دی نه پا سفر کی روا دی او نه پا امن کی روا دی لیکن دلتا خوفی نو روا ان خفتم ان یفتنکم اللذین کفروا قید بیا احترازی او ان تقصروا من الصلاة ما مراد قصر در رکعتن و کمی نه دی مراد بلکه هیئت او طریقه بدلول مراد نو بیا د دې دواړو آیتونو تعلق د صلاة خوف سره دی صلاة سفر ذکر اړو په قرآن کې شوی نه دی بلکه هغه د احادیث نبویو نه ثابت دی دا د بعض مفسرینو قول دی قدیما و جدیدا امام بخاری رحمه الله تعالی پا جامع صحیح بخاری کے دا دوارا آیتنا پا صلاة خوف پا باب کے نقل کری دی دا صلاة سفر پا باب کے ندی نقل کری نو دا دینا معلوم اشوا جد امام بخاری تحقیق امداد ہے دا غرائے امداد ہے جد دی دوارو آیتنا تعلق صلاة خوف سر دے صلاة سفر سر تعلق نشتا کدا هغه پنځه تعالی اول آیت تعلق صلاة سفر سره وي نو دا به نقل کړو په باب د صلاة سفر کې په باب د قصر د صلاة کې او دا دیم آیت چې دی و اذا كنت فيهم دا به نقل کړو په باب د صلاة خوف کې لیکن هغه دواړه آیتونه د صلاة خوف په باب کې نقل کړی نو دا دې خبرې قرینه شوه چې امام بخاری عمد جمهور درای سره اتفاق نہ کئی داغر آئے ام دے بازی مفسرین سرا برابر ادا چلی دی دوارو آیتنو صلاتے خوف سرا تعلق دے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تحقیق امداد دے چلی دی دوارو آیتنو تعلق صلاتے خوف سرا دے. چنانچہ آغا خپل ترجمہ قرآن فتح الرحمن کے ددی آیتنوں پبارہ کی وئی آنچی نزدیک ای بندہ رجحان یافتہ است آن است کہ ای آیت در صلاۃ خوف نازل شدہ است و سفر قید اتفاقی است و سفر قید اتفاقی است ذکر چھ سفر دیکھنے چھ اذا ضربتم فی الارض سفر کا وے پس مکہ کی نو صلاۃ خوف ہو کا سفر کی نئی نوم روا دے نو آغا قید اتفاقی دے او ان خفتم ان یفتنکم اللذین کفرو آغا قید احترازی دے او ضربتم فی الارض دا قید اتفاقی دے احترازی نہ دے و سفر قید اتفاقی است و اصل در رکوع و سجود است کہ با ایمائی می توان کرد کہ با ایمائی می توان کرد. فتح الرحمن چکم ترجمہ دا شاہ ولی اللہ دا پا فارسے کی اگر مکمل تفسیر نہ دے ترجمہ دا خزے پزے وڑے وڑے حاشیے ہم لکھ لی دی نو پدی آیت دا حاشیہ لکھے چھ دی بندہ یہ نظمہ پنی زراجح دادا چھ داد صلاتے خوف پبارہ کے دے او ضربتم فی الارض قید اتفاقی دے او دا قصر نمراد دادے چھ پر رکوع پا سجدہ کی کمے ہو گئے او دا رکوع دا سجدے حیعت او طریقہ بدلہ کے جاغہ پا اشارہ بنی ہو گئے کسر لے نہ کزرے نشی اگر کچھ دیشی اپا جمع کئی نبیا جو دغ طریقہ دا جکم قرآن کی بیان شوا ناغم طریقہ بدلول شکر قصر نا طریقہ بدلول مراد قصر رہے ات مراد. علامہ شاہ انور شاہ کشمیری دیوبندی رحمہ اللہ تبارک و تعالی ام دیلا ترجیح ور کرے را چدا دوارا آیتنا صلاۃ خوف ببارہ کی دی اور صلاۃ سفر چ دے آغا دو احادیث نبویونا ثابت دے. او ممچ سمرا سوچو کو نو دا خبرہ دا بعض مفسرینوں قوی معلومی کی دا آیات دا سیاق و سباق سرا ذکر جو وَإِذَا كُنْتَ عَطَفْ دَي پَدِ مَخْ کی آیت بانے نو بظاہر معلومی گی چی دا دوارا آیتونا دے یو مز پا بارا کی دی او کسولا تے سفاری نو آخوزان لمز دے آگے کی خدا طریقہ روانہ دا سولا تے خوف کی روانہ نو راجحہ امدہ معلومی گی چی دوارو آیتون تعلق دا سولا تے خوف سر دے او صلاۃ سفر دادا قرآن نہ سرا رو ثابت نہ دے بلکہ دادا احادیث صحیح ہو نہ ثابت دے مقصد پر سفر کے روا دے خدا احادیث نہ ثابت. نو چدا خبر راجح شی نو دا امام شافعی استدلال پدی آیت بیا صحیح کی نہ صحیح کی ذکر چھے دے امام ابو حنیفہ و دے امام شافعی پا منز کے دا اختلاف دے چھے پا سفر کے قصر یعنی دو رکعت مز کول واجب دی او کسر جائز دی یعنی دا رخصت دے او کدا عزیمت دے. اصل حکم دا دے چھ دو رکعت با کئی او کنا اصل حکم دا دے چھ سلور با کئی او کدو کئی نو جائز دی. لکا روجہ کی کسوک نشی نو ڈیرا غورا دا او کماتی نو جائز دے. نو دا زمونگ دی امامانو منس کی اختلاف دے دا دلائلو پا بنیاد. نو امام شافعی وائی چی دی آیت کی وائی چی لیسا علیکم جناحن کتاسو قصر کوئے نو پلے کولو کی گناہ نشتا. معلومی گی دا چی کتاسو قصر نکوئے نو ہم گناہ نشتا بلکہ اصل حکم دارے چی قصر مکوئے پا سفر کے بورا سلور رکاتا کوئے خو کتاسو دو رکاتا اکئے نو گناہ نشتا او اللہ دے جانب نا اجازت دے. دا دے لوی دلیل زمونگ دا امام شافعی. لیکن چی ارکل دا ثابت شی چی دا دی تعلق دا صلاة سفر سرا اروشتے نا او دا دی آیت تعلق دا قصر دا رکعات سرا دا سرا رو تعلق نشتا. دلت دا قصر نا مراد دے حیعت او طریقہ دا مازب بدلول کیا اگر پہال دا خوف کی جائز دی نبیا دی باندی استدلال دا امام شافعی دا سرارو سی کی گینا. بیا با پا احادیثوں کے غور کو قرآن نارو ثابت نہ دے قصر دا رکعاتو او احادیثوں کے جمعنگا غور کو نو نبی علیہ الصلاة والسلام نا پہالت دا سفر کے پورا مزکول ثابت نہ دی پا سندی صحیح سرا. ہاں پا ضعیف سند سرشتے لیکن سندی صحیح سرا دا رسول اللہ نا پٹول جون کی پا سفر کے سلو رکا تموز کول ثابت ندی امیشہ بے دو کول. نو دا دلی خبر دلیل شو کہ پا سفر کے دو رکا تموز کول واجب دی او دا اصل حکم دا دو رکا تا دے. نکسوک دا سفر کے دا ماسپخین موز سلو رکا تا کئی نو مثال بے دا سیوی لکا سرے رسار مو سلور رکا تا کئی جزا اللہ دو فرض کری دی خود دا ثواب دا پارا سلور کوما دا خوبا جائز نہیں. دا دا امام سے پا خبر دی پو یوما او دا آغا پا دلیل دی پو یوما او راجح او قوی ام دا امام سے قول دے. لیکن امام شافعی دا پارا سنور دلائلوں دی لیکن یو دلیل اغدا پیش گئی چھ قرآن کے ویلی دی چھ قصر کی گناہ نشتا. نو مانا دادا چھ قصر واجب نہ لے کہ کہیں نو کوا کہ نہ کہیں نو مکو. نو دلی اگر چھ دے جمہور دے جانب نہ خو جواب شتے ہوتا تمہیں بیان کو کتو ایخ ناس دے چھ جواب دادا چھ قید احترازی دے ان خفتم ان یفتنکم او دا قصر چھ دے دینا مراد قصر دا رکات دے نو واہم با وہم کہو چھ دے کہ بنائی نو اللہ دا وہم دا ازالی دا پاروئی چھ گناہ نشتا کنی نور واجب دے وہم دا ازالی دا پاروئی چھ گناہ نشتا. لکہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما صفا مروہ پا منز کی سائی کولو کی گناہ نشتا. حال دا چھ سائی خو واجب دا خدا ذکر وئی چھ گناہ نشتا چھ دا صحابو پا ذہن کی دا شکر آگلیو چھ دا با گناہی دا انسوارو پا ذہن کی چھ پا خواب پا صفا مروہ بنی بوتان پراتو نو اس خو بوتان نشتا خو ذہن خو مارا دے نو دا خدا آگی مشرکانو یادگار بئی چھ آگی مسائی کولاو مگم کون دا غی سر مشابہت برازی نو دا بجل گنای نو اللہ دا غی شبہی دا ازالی دا پارا اوی چی فلا جناح علیہ ان یطوف بہما دیکھ گناشتا او نور خدا سائے واجب دا ذکر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کل عمرہ کرے دا او حج کرے دے نو اغد صفا مروہ پا منز کی سائے یو ظلم ندا پریخی نو کلا واجب نوے نو یو ظلم پریخی ہو نو واجب دے د شافی په نظم واجب دی سای بین الصفا والمروه، لیکن لا جناح د دفع د وهم د پاره. نو دقه شی خبره حضرات حنفیه وایي چې کومه خبره فلا جناح علیه ان یطوف بهما کې تم کوي او موږ هم کوو، نو اق وجد دلتهم د چې د خلق په وهم کې راتو چې کې به گنای او ثواب به زما نیمګړی چې دو رکاته حکم په سفر کې، نو الله دا هغې وهم ازالې دپاره وی چې ګناه نشته، کنی نور دا واجب دی چې خام خامد وکوي. امام اعظم تحقیق دا دے او دا راجح دے ادرو ای دلیل، لیکن امام شافی هم زمونږ امام دے مستحق خطاشین هم الله اجر ورکی. نو کدا صلاة خوب سره تعلقی نبید امام شافی استدلال پری آیت دو بنی عروسی کے دیلش اور راجح دا بازی مفسرین قول دے، لیکن دا جمهور مفسرین مطابق دا جمهور مفسرین دا قول مطابق سوک دا دی آیت تفسیر کئی نو اغهم غلط ندے غلط ندے. دا نقطہ نظر دی دی آیاتو پا تفسیر کی، او ہر یوچے دے سوک اختیاری او آغی مطابق ترجمہ و تشریح کئی نو دا تفسیر بے رائے ندا دا با تجدد نئی دا بالکل جائز بئی، لیکن چھ دوارا دا سلف صالحین را روان دی دا صحابو دا دورنا او تابعین او تبا تابعین او بیا ورپسی مفسرین من اول اليوم الى يومنا هذا دا دو نقطهای نظر را روان دی، خسوک ترجیح یو لور کئی اسوک ترجیح بل لور کئی. دی قسم تحقیقات چه تا تززے پزے کوم دینا تا تا یو بلا مسئلہ ام واضح شو چه دا آیاتو پا تفسیر کے او دا آیاتو پا توجیح کے او دا آیاتو پا تاویل کے او یا دا احادیث صحیحو پا تشریح کے او توجیح کے چی دا قرون اولانا اختلاف را روانی، مجتہدینونا اختلاف را روانی، دا مجتہدین دا دورنا دا مخی دا قرون اولا یعنی قرون مشہودن لها بالخیرنا را روانی، نو آغی کی چا اریو رائے سوک اختیاری نو دا با نا گناوی او نا با گمراہیوی او نا دا آغا خلاف فتوہ بازی با جائزی، ذکر چے آغا ترجیح پا یو رائے دا پا بل رائے ورکول دی، نو آغی کی سختی پکار نئی، دلبازی پکار نئی، فرقواریت جائز نئی، وبل بنی حکمون لگول جائز نئی، ذکر چاہاگا من اول اليوم الى يومنا هذا مسئلہ اختلافی را روانی، من نفس الامر کی جدہ چاہ رائے صحیح وی اللہ بولا اجر ورکی، او کدہ چاہ رائے ستا پنیز خطائی اغا پنیز اغا صحیح وی او دا غصر ہم دلائی لی نو اللہ با غلم اجر ور کئی. آغی کے کسو کو یو انداز کی تفسیر رکی چاہا گا دبل انداز خلافی نو تب آغا خلاف فتوی نہ لگئے چی تفسیر بے رائے اکڑلا غلط تفسیر اکو غلط معنی اکڑلا یا گمراہ شو دا با نوائی کنی پا خبلا با گمراہ کی گئی، دے اختلافی تا او دا اجماعی پا منز کے فرق کوا. ہاں چی دیو آیت یو معنی بالاجماع را روان ای دا مخینا قرون مشود لها بالخیر نواخلا الى یومنا هازا طول یو معنی کری او حقی کے بیاد اخبل رائی پا بنیاد خواہش پا بنیاد یاد عربی جبا کی چطہ یو مانا بلا راغلی و داغی پا بنیاد اجماعی تفسیر نہ خلاف بل تفسیر کئی اغب دلالت بھی اور کل کلبہ حد کفر تا ارسی الفاظ زما صحیح نوٹ کوا زتلل الفاظ دتا اوروم اغب گمراہی بھی او کل کلبہ کفر کفر بواح تا ہم ارسی لیکن چاہا گمراہی کفر نہ ہر گمراہی سبب دا دوزخ دے نہ تو گمراہ ہے نہ بمزان ساتھی اور کفر نہ ہو بخود ساتھی دلالت عام دے اور کفر خاص دے یا بہ دلالت ہی اور یا بہ حد کفر ترسی دے دی لکدا متجددین کے سر سید اور آغذ ذریت کی کم تفسیروں نہ کئی اغد دلالت دی اور بعض اوقاتوں کی حد کفر تو مورسی ہاں مثال بسنگئی لکد قادیانہ نو تفسیر کئی دا خاتم النبیین جدی معنی داد چ افضل النبیین پیغمبرانو کے بہتر پیغمبر محمد علیہ السلام دے اور باقی طول پیغمبران برازی اور پسے ہم دا قیامت ہے پورے سلسلہ جاری دا خدا بد رسول اللہ تابیوی ذکر وطا خاتم النبیین ویلی دی ندا قادیانان کافر شو ذکر چدا اغا تفسیر اکو چدا اجماع امت نم خلاف دے او احادیث متواتر او نم خلاف دے او انکا او ختم نبوت تو اسلام کے قطعی عقیدہ دا ندا دا بدیہیا ضروریات دین نہ انکار شو او چی منکر دا ضروریات دینی او دا قطعیات دین وی نو آغی تکافر وی نو آغی کافر شو نور بم بازی وی خدا خواست مثال دے دا قادیانانو او عام طور کا کافر نہیں خو تفسیر بے رائے بھئی او تفسیر بے رائے کہ ان کے آغا دوزخی دے لکھا چی رسول اللہ فرمائی من قال فی القرآن برائیه فلیتبوا مقعده من النار سوک چی پخپل خواہش دا قرآن تفسیر کئی نو اغد زانلہ زی پا دوزخ کے جوڑ کی اندے زانلہ پا دوزخ کے زی جوڑ رہی اندے لے وعیدے ہوئے نو گمرائی شوک گمرائی شوک خوچ اجماع نئی نو التا چی یو تفسیر یو عالم کئی او دا غد رائے خلاف بل تفسیر اکو نو دی عالم لروا ندی چی دے ورطا اوی چی غلط تفسیری اکو یا گمراہ شو زگر چی آغا دوارا مخی نرا روانی اگر کی تداوی لیشی چی زمان پنیز راجح تفسیر دادے او قوی دا تداخ کاری زگر چی سیاق و سباق مطابق لگا دلتا منگوی چی دی باز مفسرین دارائی منگتا قویخ کاری واللہ اعلم و منگتا قویخ کاری ذکر چل سیاق کلام نہ معلومی گی دا چل ازار آیتون دا یوم اس ببارکی دی نبل سڑے ویلی شی چل نا قوی دا نا دے قوی دا دے چل یو آیت دا صلاة سفر ببارکی دے او دا قطر رکعت ببارکی دے او دا بل آیت دا صلاة خوف ببارکی دے سنگا چل جمہور مفسرین ہوئے نداستا ذہن جوڑوں دارنگی نورم گنو متعدد آیاتو کی دا سے دو نقطہ ہائی نظری او ال تک بیا خلق تشدد کئی او سختی کئی او مخالف رائے بانی دا گمراہ ہے او یہ تفسیر بے رائے حکم لگئی دا زیادے کئی زان الٹا گناہ گا رہی پخبلا انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما دا آیت لا ورپسی تقریباً دا آیت نمبر 115 پورے دا دو رکوگانے ددی شان نزول کی یو روایت دے او ددی دوار رکوگانو تعلق دا اغا واقعی سر دے لیکن حکم خو عام دے او اغا شان نزول روایت و سنن ترمیزی کے نقل شوے دے کتاب التفسیر دا سنن ترمیزی کے او پا مستدرک دا حاکم سلورم جل 385 صفحہ کے ہم نقل شوے دے او پا ترمیزی کے کتاب التفسیر دا سورت النساء دی آیت دلان دے نقل شوے دے خو ترمیزی کی لکھ خلاصہ نقل شوے دا او مستدرک دا حاکم کی مفصل نقل شوے دا چھ مدینہ منورہ کی بنو عبیرق یو قبیلہ آباد ہوا بنو عبیرق او دی بنو عبیرق قبیلہ کی یو سڑیو بشیر نمو بشیر دی بنو عبیرق دل رفاعا بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی و بالا خانہ کی و دیوال کی سورہ اوک او دننا سلوخی کے پراتو اڑو او پاغ اڑو کی دا حقید وسلم پرتو تورا بوا یا آغا کی زیاد وسلی خدا غطوری بے خو روایت کی دا وسلی ذکر دے نو آغای پٹکو غلائیو کرو شہر لا کہ پتہ الگ دا نو رفاعہ بن زید خپل روارو قتادہ بن نعمان تا اوئے چت دا رپورٹ او کا دا رسول اللہ پا عدالت کی چ زما دا کور نغلا شوے دا او نخی نخانی موجود وی پاغی نخو و شک باندی دعوی پدی بشیر اکرلا سری پچا شک راضی نے دعوی پہ کئی نے بیا و تحقیقات قاضی کئی نو رسول اللہ را اوخت نو دی بشیر دا غلا سامان چھ کمو دا اڑو او اسلا دا یو یہودی کرا امانت ایخے ہو غلائے اکلا نو آگے کرے کے خود جزب در نوڑم نا خو خبر نو چلا دا غلا دے دا یہودی کرے پاو کہ یہودیانو آبادو پا مدینہ کی نو چھ سبالا پا دا دعوی شوا او تپوسو شو نو اغا اوی چھ ددد دی سیز غلاقو دا فلانی یہودی کرے دا دا یہودی نو میں واقس ما خونو دا کرے غلاق کرے او بل چاہ الزامو لکو او یہودی وی چھ ما سر خدا مانا تیخی نو تحقیقات شروع شو نو بنو عبیرق قبیلہ وفد جوڑ کو او رسول اللہ تا ورغلل دی اخپل بشیر دا سڑی دا خلاصولو دا پارا چی زمون دا قبیلے سڑے دے امداد بسر رکھو دا زمون دا ٹول قبیلے بدنامی جوڑی گی چی زمون دا قبیلے سڑی تا کلاس پرے کئی سزاور کئی او بدنامی باومی او سزا باومی نسنگا چی دا وکیلان دا مجرم دا خلاصولو کوشش کئی ندی ام لارل او ډیر چالاک خلق او وحی راغلی نه وا او د چا د زړه رسول الله خبر نه دی عالم الغیب والشهاده خو صرف ذات د الله پاک دی ها په وحی باندې الله د غیب خبرې خی لیکن وحی خو راغلی نه وا د بنو عبیرق قبیلې د دې وکیلانو د خبرو نه رسول الله متاثر شو چې چی دا خود رشتیا ہوئی او دی رفاعا بن زید او دی رفاعا بن زید داروارو قطادہ بن نعمان فدیبانی جو زیادے کئی او اسی پہ دعویٰ کئی دا خود ما تپاک کاری نو قطادہ تے صرف دا ہوئی چی تا ولی دعویٰ کئی پا دی خلقو چی دی خو غلا ندا کری بظاہر دی دی خبرن خدا معلومی خو رسول اللہ لا فیصلہ او رول نوا صرف دی قطادت او دعویٰ کا ان کی تئے لگا زورو نہ کرے وا نو تحقیقات لا جاری ہو خو اسے متاثر شوے ہو دی منو ابیرق دا وکیلان دا خبرن چی دی مسکی دا آیت را رہے او دا دور رکھوگانے ٹول دے مبارک نو پدی کے خطاب رسول اللہ تا دے کو اشارہ ماغی خلق تا دا کہ تاسو دا مجرم دا خلاصول دا پارا ولی وکالت کوئے نو دا دین دا قیدہ معلوم شوا چکا مجرم چا جرم کری وی نو کہ ستا دا قبیلی وی او کہ دا بلی قبیلی وی ستا رور وی او کہ لری سڑے وی دا غد خلاصول دا پارا با وکالت نکئے مفقوم نہ کہیں اچھا بیا پیسے بھی آخ لی نو دا خو گناہ اکر اللہ پا گناہ پیسے واغستی نو بیا خو جو ڈبل گناہ شو دی خو پیسے نوی آغستی نا بے پیسو لی گیا ہو دا خپل قبیلی سری دا رشتے دا وجہ نا نکسوک دا رشتے دا وجہ نا یا دا دوستے دا وجہ نا دا تعلقات دا وجہ نا پیسے ناخ لی او وکالت کئی او دا تپتائی چی دا مجرم دے نو دا گناہ دا او که پیسی پی آخلی نو بیا خود دو گناہ ہونش دکھا چی پیسی خو پا جائز کار بانی آغستل روا دی و ناجائز کار خو اجرت آغستل روا نی جائز وکالت تا چا کئی او اجرت او فیس آخلی نو دا روا دا دا حلال دا که خیراتی ہے کئی که پیسو ہی کئی و جائز کار بانی اجرت خو جائز جنہ چاہ خدمت کا یا مزدوری چاہ خلیدہ روا دا لیکن چنہ جائزی نو کبی پیسو کئی وکالت نہم نہ روا دے اب کب پیسو کئی نو بیا خود ڈبل گناہ دا دا جدی شان نزول خطبہ دا خپل زمانی شان نزول گوری اگا خود بشیر مجرمو دا غیر پارا وکیلانو وکالت کو دا قبیلی او دا رشتی دا وجنا او ننچ دے دا بشیر پشان گن کسان دی چے مرگونے کڑی وی غلاگانے کڑی وی و ڈاکہ کی نیولے شوئی و بل جرم کی نیولے شوئی او دا اگا خاندان زی او کل سفارشو نا گوری کل وکیلان نسی کل رشوتو نا ورکئی چی دخو مرک کرے دے خجر اخلاص نو بس دا آیتو نا جاغی پا بارا کی دی نو تبا دا خپل زمانی شان نزول گوری چاگا یو دو ندی ولی کچیرو تا ورسا نو دی دو رکوگانو شان نزول بتا تا پستر گو معلومی گی روزانا لگر چا اکثر مقدمی امدغ سی او دا دیر فیسونا وکیلانو تا گورے اغا کسان ورکی چاہا واقعی جرم کری وی او دا آغی دا فانسی کی دو خطرائی نو اغا وی چو اس جیداد خرس کما ہر سدا نواخ لگو دا سر اخلاس بجزم رغواری اغم را ورکی لیکن بیا پا رشوت بنی اوشو اکا دا وکیل پا چالاکے اوشو اکا پا طریقے اوشو اکا پا سفارش اوشو دا ناروا دے اسلامی نظام کے بدا نہیں دا خغلا دی بشیر کرے وا جرے منافقو لیکن رسول اللہ وی چلو ان فاطمت بنت محمد سرقت لقطعت یدہا کزما خپل لور دا محمد لور فاطمہ غلاو کی نداغی لاس بمپری کن جسابیت شی بے ثبوت ہو روانا دیکھنا کچ ثبوت تی اوشی زما پا خلی لور بانی نو اگر چی زما محبت دی و سرا او دا غلاس پا پریکولو بانی با خفا یه ما لکن چی زما دا بدن تکڑا دا خوشریت بجاری کوم پریکوم دا دنیا تی مثال خوندو او دا خلا بشیر دی او مکہ کی یو بلا خزوا دا حقی نم فاطمہ وا و آغا دا بلی قبیلی وا آغی اغلا کری وا نو حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ تا دیر نزدی وا داو تا دا سیخ کاری دا لکا سڑی تا چن مسیوی لکا دا پلار زید تا رسول اللہ زوی ویلی نو دا رسول اللہ دا خاندان نخو نو پرشتا کی خو خلق با دا نبی علیہ السلام دا خاندان یو فرد گرنو نو دا آغی غلا که ان کی خزی وارسان و اسامت اوی چستا سر دا رسول اللہ دیر امینہ دا و تا دا آغی دا خاندان پشانی دا و تخکاری نو تا سفارشو کرا نستا خبر رد نکی نو اسامہ پوئی نشو صحابیوں لوئی شخصیتوں کو سری زین کا رکارو نکی گنا نو آغا خیالو کو چدا بجو روائی دی مراشد سفارش وک نو اوئی کی چ یا رسول اللہ کدا اغلا کرے رکھو دی تو معافی وک نو رسول اللہ غصہ شو حال دا چ محبت اسامہ سره ډیر زیات ہو چته دو مجرم دا پاره سفارش کئی او بیا دا خبره وکړه چې دا خود بلی قبیله فاطمه دا چې تا سفارش وکړو که زما خپل لور فاطمه غلاو کی نو بد لاس پرې کوم نو اسامه بیا پناه وغوښتاو د رسول الله نه معافي وغوښته چې ما نه غلطي شوې وه زه پوه نه شوم ما وې دا به روای نو دا د اسلام قانونی مساوات چې قانون ته ټول برابر دا شریعت قانون پخپلا پر رسول اللہ بنی ام جاری ہو دا رسول اللہ ذات ام دا شریعت نہ اوچت نہ ہو رسول اللہ یوزل اوئی چکا ما پچا زیادہ کڑیوی نہ بدل رانا واخ لے چکا قیامت کی پر ما بنی بوجھ نہیں چرتا نو یو صحابی وی چې زما خو یو حق شته چې تاسو یو ځل زه په لخته والی وم نو زه بدل اخلم نو رسول الله خپل قمیص مبارک اوچت کو چې بس گزار په ما وکړه بدل واخله نو هغه لاړو د رسول الله جسم مبارک یې خپل کو چې زما بدل اخیستل غرض نه و زما غرض همدا و چې ستاسو دا جسد ښکاره شي چې زه خپل کو او بل غرض داو چی دنیا تا پتہ لگی چی شریعت تا ہر چانا اوچت دے پا پیغمبر بانی شریعت نازل شوے دے خود جاری پا پیغمبر ام دے او پا دے کی دے ہچا فرق نشتا دے توی قانونی مساوات چی قانون کی طول برابر ہوئی پا قانون کی طولو برابر ندا واقع دا غیبارہ کے خوندن خو اسلامی نظام شته نا او ټول نظام گڑ ور روان دے نو دا آیتونو تفسیر کو نو دا خلق و ذہن کے نکی نی نتفوسونا کئی نتفوسونا عاجزان سکا کئی کیا اگر موجود زمانی تا گوری او اگر زمانہ خو شیطانی نظام روان جاری دے او دا نظام خلق و تدر سے بدم نخ کئی او چھل وکیلانو نتفوسو کئی کنا چیزی دا داکوانم خلاسی و قاتلانم خلاسی قدری گمان غالب دا چی دا دعوی دروغ جن دا بے ٹک دا خودی تا علمی او تحقیقم دا مخی نا کئی چی دا دعوی پدی سری سعی دا که غلط دا نو چی دین ہے تپوسو کے ندری جواب بدائی چی دا خو زمان پیشا دا زمان دیت را کار نیستے چی دا مر کرے دے کنے دے کرے او دے مجرم دے او کنا دے کہ مجرم دے او مو زما خود قانون تشریح دا چکم قانون بانی فیصلی ججان کئی اگر قانون مطابق تشریح کوما او ججور بانی پویوما او زما دا پیشہ دا ندا جواب خو نہ دے دخواست بل سڑے خاموش کول دی او زان لدھوکا ور کول دی نو دنیا کے خود دھوکا ور کا او سوک کا دور نکنو دا سے خلق خلقو تا بدم نخکاری نن خدا گا خلقو تا دانشوران خکاری او خیاران خکاری او اہم یا ہم یا عہدیم دی سرائی نبیاد بانی صلاح کئی خلقو پا دیتا بد نوئی او کل اللہ دا یاری نا خبر کئی نو اللہ تا خدو کا نشی ورکول کہ پیشہ خو روا دا خود دی جائزہ پیشہی دا سے خو قلم ویلی شی او ڈاکوم ویلی شی کہ صرف دا زما رزق دے زان لرزق گٹم زان لروزی گٹم زما پیشہ دا او سوک رزق گٹی پا دکاندارے بانی او زما دا پیشہ دا او داغی دا پیشہ دا چا سڑے پا بزور بوزما او بیا بی پیسو بانی خلاص کما دا زما پیشہ دا نو دیتا بم روا وی او دا دمی چی گڑا کئی او پیسی آخلی او دا سڑو پا مجلس کی پوجہ کی گڑی کی او خلق و تماشا کئی او پیسی آخلی نو داگی جوابم دا دے کہ غریبان یو مزدوران یو مزدوری کو زمانگا پیشہ دا دا پوسکوا جواب داگی ام دا دے نو دی جواب دا بسوک صحیح ہوئی پیشی نور دیری دی جائز دیری بے شمار دی ناجائز پیشہ بنا کرے و ناجائز کار با پیشی نگر ہاں کہ مجرم نہیں نداغ وکالت روا دے وکالت مطلقاً منع نہ دے خدا موجودہ چکم مروجہ نظام دا وکالت دے اسلامی حکومت کی مدہ سے نہیں اسلامی حکومت کے بعد وکالت نظام جاری وی اسلام کی وکالت جائز دے بخاری کی کتاب الوکالت عنوان قائم دے او دا غلان دے احادیث نقل شوی دا و ہدایت کی دا وکالت عنوان قائم دے او دا غی مسائل بھی ان شوی دی نکہ ناجائز وے نو دا بھی اصلا پارا ذکر شوی دی وائی کی دا جائز وکالت او دا ناجائز وکالت احکام بھی ان شوی دی کہ دا وکالت جائز دے او دا ناجائز دے تو دانا کی وکالت اسلام کی سکتا پوسو کی چشتے او کا نشتے مشتے بخاری کے لیے لے دے پہلائے کے لیے لے دے او دا وکالت مستقل بابو نہ دی مشتے دے خس جائز دے اسا ناجائز دے او دا مروجہ نظام وکالت دا غلط دے او مروجہ خطول نظام غلط دے یوائی دا وکالت نا دی عدالتون دا نظام ہم غلط دے جد جائز اور غیر ناجائز قانون نہ گوری تھا قانون شرعی دے او کہ شرعی نہ دے خنو کر ما فیصلہ کئی خواہ اگر فیصلہ شریعت مطابقی او کے خلاف ہی وہی ملک مروج دے زمان ہو کری تھا مراعات دنیا نظام خدا روا خزق و تاتا دین مسئلہ بیانو ما کہ اسلامی نظام دیتا ہوئی او دلغی نظام دا پارا مسلمانانو بنے کوشش کول فرض دی جدا سے نظام قائم شی بے شک منگ نازل کرے دیتا تا کتاب رشتیا او سرا چ حکمو کی تب خلق و بمنز کی اغی احکام و سرا جتا تا اللہ خودلی دی او مکی گتو دے خیارت کون کو دپارا خصیما وکیلو دخائنین و وکیل مجوڑے خصیما وی بحث کون کی تا خصومت کون کی تا نو وکیلم بحث کئی نو دا خصیما معنی وکیل میں زکا اکڑلا کہ لفظی معنی دا بحث کا ان کے نو وکیلانم بحث کئی لکہ دا آگئی بشیر دا خلاصول دا پارا دا بنو عبیرق قبیلے وفد تلے ہو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بحث کا ہو او وہی راغل نوا و نبی اسلام دا آگئی دا خبرو نا متاثر شوے ہو کہ دا دی جو مظلومین دی او دی سا جو دا زیادے کی خدا فیصلہ اورو لے نو چایت راغ ہے چی دا دروغ جن دی دا غل وکیلان دی او دیر چالاک دی او کل چالاک وکیل جج لہم دوکہ ورکی و ولا تكن للخائنين خصيما او بخنه او غوار الله پاک نه بشک الله پاک دې بخون کې مهربانه او جګړې او بحث مکوا د هغه کسانو دی جانب نه چې دې خیانت کوي د خپل ځانونو سره ځان له دوکا ور کوي انې ګناه کړی دا او بیا اخلاص ای بشک الله محبت نه ساتي دا چا سره چې وی دې خیانت کوون کې ګناګار پټي کې د خلقونه او نشي پټلې د الله پاک نه الله پاک دې سره دې سوخ کې چې دې مشوره کوي د شپې په هغه خبره کې چې نه خوخي هغه خبره لرا الله پاک چ هغه د مجرم خلاصول دي د مجرم خلاصول دي وکان الله بما يعملون محيطا او دې الله پاک په هغه کارونو چې دي کوي محيطا احاطه کوونکې وهو معهم اذ يبيتون سمانا ده الله دوی سره ده چې کوم د مجرم د پاره بحث کوي اللہ دی سرہ دے دی سرہ ہو از باغا وقت کی جلش پہ مشورہ کولا دی سرہ سمانا دا بالعلم والرؤیت والسمع بالعلم والرؤیت والسمع بالرحمت مراد نہ دے لگا جی رحمت خود دیبانی نہ ہو دیبانی ہو غضب دا اللہ پاکو کہ دا مجرم دا خلاصول دا پارے وکالت کو خدا سے وکیل خدا اللہ قہر و غضب نازلی بالرؤیت والعلم یعنی اللہ دلینا خبر او چیز پہ مشورے کولے او دلینا خبر اللہ اور دے چیو بس لگیا ہو او جرگہ کولا کہ سار لزوم او رسول اللہ تبدا و یو دا و یو خپل سڑے بر اخلاص ہو دا خبر یو بس کولے اللہ دا اور دے امام قرطبی وهو معهم معنا کئی بالعلم والرؤیت والسمع هذا قول اهل السنه هذا قول اهل السنه یعنی اللہ پاک مستوی پر عرش دے خودی دخل کو سرام دے یعنی دخل کو بنی پویگی علم دے ہا ہا رہا حرف تنبیہ دے مخاطب متوجہ کئی ہاں تا سواغ کسان یہ چھے جگڑا کوئے دلید جانبنا پجند دنیا کے نسوک بات جگڑا ہو کی دا اللہ پاک سرا دلید جانبنا پرزد قیامت کے جگڑ نمراد دے بحث کول سوک با بحث کی وکالت بسوکو کی قیامت کے او سوک بای پدبا نکار ساز وکیل دبا قیامت کے وکیل سوک ومن یکونو علیہم وکیلا سوا اللہ نے بل سوک وکیل نشتا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا سوک بدی گناہ کی یا ظلم کی بزان بنے او بیا بخنا او غواری دا اللہ پاک نا نبیا بمومی اللہ پاک دفارا بخون کے مہربانا او سوک چی گناہ کی نو گناہ کئی پخپل زان بنے نو کئی دا گناہ پخپل زان بنے یعنی بوج پخپل زان دے او دے اللہ پویدن کے حکمت والا او سوک چی اکی خطیعتن یا و غلطی او اسمن یا لویا گناہ خطیعتن ورا گناہ او اسمن لویا گناہ او سم یرمی بھی بری ان اب یا تحمت اولگئی دے گناہ پا پاک سڑی باندے لیکن دے بشیر چے تحمت لگو لے پا یو یہودی باندے نا یہودی پا دے داغلا نوا کرے آگا پا دے کے پاکو فقد احتمل بہتانا و اسم مبینا او کنوے فضل دا اللہ پتا بانے اے زمان پیغمبرا او رحمت دا اللہ پاک نو ارادہ کرے و یوی دلی دے دوینا چی خطا کی تالا را چالاکے سرے تا خطا کول گوختے چی تا دا دعویٰ خارج کرے وے او دا بشیر دے بالکل باعزت رہا کرے وے دا فیصلہ خوبا غلط ہوا اگر کی بڑی غلط فیصلہ بنی با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با گناہگار نہ ہو ذکر چھے دی وکیلانو با خطا کرے ہو او دا غیب و علم خوطاونا خدا خطائی شوی نو چھے وہی راغلا خطرہ وچھے تی خطا کرے وے وہ خطا شوی لانوی دیدی ولولا فضل اللہ علیہ ورحمته دا پارا جزا اور جواب لہمت نہ دے بلکہ جواب مقدر دے او دا همت پاغی جواب بنی دلالت کئی اغدال بر جواب دے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمته لأضلوک لہمت طائفت منهم دا بیا ځان لدے لأضلوک دا لولا جواب مقدر دے جدا معلومی کی ورپسی دا لفظ دا ان یضلوک دا کنه وای فضل دا اللہ پاک پتا بنی او رحمت دا اللہ پاک نو خطا کړی وی ویتو ذکر چې اراده کړی وای یوی دل دی نه چې خطا کیتا او نه خطا کړی دی خپل قانونا او ضرر نشی رسول تا تا اس یو شی او نازل کړی د اللہ تعالی پتا بنی کتاب او احکام د شریعت او علم کما لم تکن تعلم او خذل دی تا تا هغه احکام چې ستا په علم کې د مخ کې نه نو ذکر چې د شریعت دا تفصیلی احکام خود وحی نه باد خذل شوی دی اگر چې د توحید عقیده خود رسول الله د مخکنه صحیح وا او ایمان مخکنه یې ذکر یو لیکن دا تفصیلی احکام د شریعت خود وحی نبات شروع او د فضل د الله پتا بنی عظیما لوی. بعضی حضرات وای کہ رسول الله تا جمی ما کان او ما یکون علم الله پاک ورکړی دلیلو نو دلیل کې یو دا آیت پیش کړي چې وعلمک ما لم تکن تعلم او ای ما لم تکن تعلم کې دا ما عام ده نو چې من او ما عامی نو د دین هر هغه شی مراد دی چې د رسول الله په علم کې نو نو هغه وته خودلې ده نو جمی ما کان ما یکون چې په خاصه تیر شوی دی او آئنده به سر راځي او در رسول الله په علم کې نو دعوت الله خو دلی دی لدی علم ذاتی و سره نشتا و عطای علم شته جمی ما کان ما یکون علم ور کړی دی دا آیت دا مطلب بیان دی نو تا تمامخ کی تقریر کړو چې کده دی دا مطلب دی نبیا دا اغی حدیث سمانا دا چې رسول الله په قیامت کې با باز خلق و بارا کې وی جدا زمان مرگری دی او فرشتی با ورطا وی چه انکا لا تدری ما احدثو بعدک ما بعدک ما انکا لا تدری سمانا دا اغا خلق دا قیامت نمخ کی پا دا دنیا کې مرتد شی او رسول الله دا اغی دا مرتد کی دون خبر نده قیامت کی خبر شو او هغه حدیث خوب بخاری کی راغلی او د دې معنا بیا څه شو چې لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير که زه په هر غیب پوهېدی نو ما به ځان ته ډېر خیر حاصل کړی وی لیکن ما ته خو د هر غیب علم نشته او داسې نور ګڼ آیتونه نو ته هغه معنا کوي چې نور آیتونو سره به ټکراو راځي او تضادات برازی او تناقض برازی نو دا قرآن دا صداقت پا بارا که با دا خلق و بدلو کی شکونا پیدا شی جدا اللہ کلام کا وین پدی که با اختلاف دا اللہ کلام کی خو اختلاف نہیں بلکہ کدا دا غیر اللہ کلام وین پدی که با اختلاف دیر ہوئے دا اللہ کلام کی خو اختلاف نہیں دی بنی آدم پا کلام کی تضاد رازی چې سړی یو خبره پرونو کی او نن دا هغه پرونی خبره سړی نه ایره شي نن داسې خبره وکړي چې پرونی خبرې نه خلاف وي بني آدم نه خدا کی الله نه خدا نه کی نو بیا خو د قرآن کریم د الله د جانب نه په نزول کې به د خلقو شک پیدا شي چې ته دا لانجې جوړی د خپلې غلطې عقیدې د ثابتول دپاره د قرآن تحریف کوي دینا جمیع عالم یعلم مراد نه دی احکام شرعیه مراد دی وعلمک ما لم تکن تعلم او خودلی دی اللہ پاک تا تا ما اغا احکام دی شریعت لم تکن تعلم چی تپا آغی ونی عالم دا مخکنن نئی نتا تا دیر احکام دی شریعت او خودل نو لکا دا حکمیم در تا او خودو چی دا غلو دا پارا دا مجرمانو دا پارا وکالت مکوئی احکام شرعیه مراد بات شدہ چی ما عام دے نو دا خو علمی اصول کیم لکلی دی او عربی دا عربیت قواعد دی چه من و ما يحتملان العموم والخصوص من و ما يحتملان العموم والخصوص من او ما ده خصوص ده پارم رازی او ده عموم ده پارم رازی چه قرینه ده عمومی نعام بمراده او چه قرینه ده عموم موجود نئی نو خاص بمراده او دلتا عموم مراد نه ده ولی که عموم مراد کو چه ده رسول الله پر علم کی چه سنوه هر سی خودلی دی نبی آلتا نور و آیتون سر تزاد و تکراو رازی او احادیث و نبویو سر تکراو رازی نو دا دری خبر قرینه شوا چه دلتا ما خاص مراد ده عام مراد نه ده او احتمال ده عموم خصوص دوارو لری سورت بقرہ آیت نمبر 151 کے تیر شوی دی او تا اجدکڑی دی کہ اللہ فرمائی لیو کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ در رسول اللہ فرائض بیان نہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ لکا ما عام ہوئے او احتمال پاکی دا خصوص نوے ہمیشہ عام ہوئے نبی اخو مانا دا شوا چی دا پیغمبر تاسو تا تعلیم ور کئی دا ہر غصیز کس تاسو پہ علم کی نشتا او دا خطاب ہو مسلمانان ہوتا دے صحابہ ہوتا دے انن دولو مسلمانان ہوتا دے نبی خود صحابو پا بارا کی او دا عام مسلمانان و مومنان پا بارا کی جی چاپ رسول اللہ ایمان روڑے دے دا غیب بارا کی او دا صحابو پا بارا کی ام دا عقیدہ اس آتا چی اغا جمی ما کان ما یکن بنی عالمان دی او دا غیر اس چی پٹ ندے لیکن دا خبر ختم نکے نقدر ایمان جمی ما کان ما یکن معلومی گی نبی خود جمی ما کان ما یکن بنی صحابہ ہم عالمان یواز با رسول اللہ عالم نو ذکر جس سنگا دا رسول اللہ پا بارا کی وئی کہ وعلمک ما لم تکن تعلم نو دا صحابو پا بارا کی ام وئی کہ ویعلمکم ما لم تکونو تعلمو دارنگی سورت انعام آیت نمبر 91 کہ اللہ فرمائی سورت الانعام آیت نمبر 91 وعلمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤکم در طبیع مارا گئے خودلی شوی دی تاسو تا ارغ سیزونا کہ تاسو تا هم معلوم نو او تاسو پلارانو تا هم معلوم نو او تاسو تا او خودلی شو ندر تا کہ بعضی مراد دی کہ تول مراد دی تول خونشی مراد دی کہ تاسو تا جمی ما کانا ما یکون خودلی شوی دی جمی ما کان ما یکون عقیدہ خود پیغمبر بارہ کے ساتھ دا عام مسلمانان بارہ کے خستہ عقیدہ ہم نہ دا فما ہوا جوابو کا فہوا جواب لنا راغ جواب امداد ہے کہ دینا عرص مراد ندی احکام شرعیہ مراد دی او ما دا خصوص دا پر چنانچہ وعلمک ما لم تک ما لم تکن تعلم دا آیت پر تفسیر کی معالم التنزیل کے امام بغوی اور تفسیر خازن کے علامہ علاء الدین بغدادی دارو نکلی کہ ما لم تکن تعلم معنا دا احکام الشرع و امور الدین دا دین کارونا او دا شریعت احکام تا تا اللہ خود لی دی جمی ما کان ما یکن تفسیر مدارک کے علامہ نصفی وائی وعلمک ما لم تکن تعلم من امور الدین دا دین کارونا تاتے خود لی تفسیر البحر المحیط کی دا عبداللہ ابن عباس قول نقل شوے دے چا ہوا شرع دا مالم تکن تعلم نہ شریعت مراد دے تاتے شریعت خود لے. تفسیر قرطبی کے امام قرطبی لکی الشرائع والاحکام وعلمک ما لم تکن تعلم الشرائع والاحکام احکام شرعیہ. نو دا ما چکما خبر اکڑا دا دا نور آیتونو نا ہم ثابت دا او دا مفسرین ہم دا مانا کرے دا اپاتشو قبولی شریعت والا نا خلا انجمار خلق دے او دا انجمار انہا لگزان ساتا وعلمک ما لم تکن تعلمن شریعت مراد دے جمی ما کان ما یکن ننے مراد پیغمبر نا خدے مجوڑا پیغمبر پیغمبر دے او الہ الہ دے دا پیغمبر مقام دمرا اچت مقام دے چد دین بل اچت مقام پہ انسانانو کی نشتا دا رسول اللہ ادب کول احترام کول محبت ساتل لازم دی پا مومن بانی تقاضا دا ایمان دا او دیر لوی شان دے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طول پیغمبرانو سردار دے دا دوارو جہانو سردار دے مگر دا خدای صفت و تا حاصل نہ دے نو دا خدای صفت والا مور کوا پا ہر سا پویدل جمی ماکان ما یکون پویدل چی اس شید ماکان ما یکون ندے پا پٹ نئی دا دا اللہ صفت دے دا اللہ صفت پیغمبر لمور کوا پیغمبر با امدرنا ہم ناراض آئی حتب صفت کے چی پیغمبر با زمان ناراضی شی اگر با درنا ہم خپائی پا قیامت کی او اللہ با ہم ناراض آئی نو دا خود تاوان خبر آدھا دا خود محبت تقاضا نہ دا و محبت کے غلو مکوا و محبت کے دا حد نہ ماوڑا عیسائیان پا دے گمرا شویو چید عیسیٰ علیہ السلام پا محبت کے دا حد نہ واوڑی دل نو آگی دا خود زوے ورطا ہو دشمنان خو نو دا دشمنے دا وجہ نے دا نوے لی دا دوستے دا محبت دا وجہ نے وے لی و دا دیر محبتم سرے کل خطا کئی چید محبت کے دا حد نہ واوڑی نہ محبت نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرض دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں نہ بس مومنی خو محبت کے حد نہ ماوڑا غلو فی المحبت مکوا لا تغلو فی دینے ندی پدی لانجا اختشوی دی او دا غلط عقیدہ قائم کرے دا او آگے دا فرق دلائل شتے نا نبیا دا قرآن دا باز آیتنو معنی غلط کی کئی دا پا تکلفات و بعید و سر دا غین دا دا شرک دا عقیدہ ثابت ہے نو دا زائغین دی دا سوک دی دا زائغین دی دا کاغذ خلق دے ندی بزر کے کوگوالے را غلط ہے وکان فضل اللہ علیک عظیما نشت اس یو خیر پر دیرو کی دا مشورو دا دینا دیم مشوری کری ویگن دا غلط اخلاص اولو دا پارا الا من مگر خیر شتے دا اگا چاپا مشورہ کی چی حکم کئی دا صدقی او یاد نیکی مشورہ کئی چی رازے دے دی غریبانو بانی لک امداد پکار دے صدقہ پکار دا خیرات پکار دے چندہ جمع کول غواری دا غریبانو دا پارا نو دی دا پارا مشورہ ہو کی چی بکمہ طریقہ با چندہ جمع کو بکمہ طریقہ با دا غریبانو امدادو کو او معروف یا بلدن ایک کار دے جہاد دا پارا مشورہ کئی او یاد اصلاح بین الناس دا پارا دا صلح دا پارا چی دا دو تنو منس کے جگڑا دا نراشی یا کمیٹی جوڑا شی درمگڑی کسان واغی مشورہ ہو کی جرگہ ہو کی چی دا روغ اف حکومت طریقہ بہو کو حکومت طریقہ با اختیار کو چی پاغی دا روغ ازمونگا کامیاب شو اصلاح بین الناس دا پارا مشورہ کئی نو دا دن ایک خبری او دی خود شپی مشورہ کری و چی خپل دا سڑے اخلاص ہو غرائی کری دا خوش اخلاص ہو دا خود گناہ دا پارا مشورہ کری و او سوک جدا کارو کی پا طلب دا رضا دا اللہ پاک کی یعنی دا نیکی دا پارا مشورہ او کی نو زرد چی ور بکی اغیط اللہ لوی اجر او سوک چی خلاف کئی دا رسول نا پس دا آغینا چی ظاہر شوی بھی دیتا ہدایت او دے تابی شی روان شی سوا دا لار دا مومنانونا دا مومنان لار پا زیب بلا لار روان شی او دا مومنان لار نمورات داری چه مومنان پا یو خبر متفق دی او دے داغین خلاف روان دے دے اجمان خلاف کئی دے گمراہ دے نولیه ما تولا مونږ به وګرځو دې هغه جانب ته چې کوم خای مخ کړی دی په زور یې راوباسونه د ګمراهۍ په لار باندې روان دی نو اخوا به روان کو او داخل به کو جهنم وساعت مسویرا. د دین مخ کی د منافقانو ذکر دے چې د رسول الله په فیصله راضی نه وو ا کوشش یې کاو چې رسول الله خطا کو خپل دا غل خلاص کو نو ورپسې الله وایي چې د غیر اسلامی قانون باندې فیصله کول دا خو شرک دی او شرک خو الله نه بخښي. نو دې سیاق او سباق کې د مخکنی مضمون سره ربط چې لګای نو دی ان الله لا یغفر ان یشرک به کې اشاره دا شرک فی الحکم تا او باقی اقسام د شرک پکې هم شامل دي. بیشک الله پاک نه بخی چې شریک کړي شي الله سره سشه او بخنه کوي د هغه ګناه چې کم وي د شرک نه هغه چاته چې اراده وشي او څوک چې شریک کړي د الله پاک سره شرک وکړي د الله سره نو دې گمراه شو په سختې گمراهۍ سره. آواز نه کوي دوی سوا د الله نه مدد د پاره مگر خزو ته یعنی کمزور ہوتا خزی کمزوری وي نو دا اناس کنایه ده د کمزورونه. لات او منات ته آواز کوي ود و سوا و یغوس و یعوق تا کئی خلو معبودان باطلہ باطل و معبودینو تا آواز کئی جب ما سر غیبی امدادو کا او عقیدہ ادادے کدی مردی خو بس تمرگم تصرفات کو لیشی اللہ پاک پا عقیبن رد کئی جدا خو کمزوری دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قول ابن کثیر نقل کرے دے کہ اِن یدعونا من دونه الا اناسا یعنی الا موتا آواز نہ کئی دی سوا دا اللہ نہ مگر مڑوتا. ردا لفظی معنی نہ کرے اناس کو لفظی معنی مڑی نہ دی لفظی معنی دا اناس خود خزے خو خزی کمزوری بھی دا سرو پا مقابلہ کی نو کنایت دا کمزور تیانا او مری خو کمزوری بھی نو ابن عباس ذکر دا معنی اکرا کہ اللہ موتا او دا دی دا معبودین خطول مرمو کنن دا اوی پا نمبانی بوتان جو کری جندی خو نو نو مرو تا آواز کول جائز ندی مری کمزوری دی مدد نشی کول گنیکان دی کا اولیاء دی کا بزرگان دی خوچ دنیا نہ لارشی دنیا کے مدد نشی کو لے دا کمزوری دی او دا مدد نشی کو. ہاں کا جوندی وی نو پر جوندی خو یوبل مدد کئی ان یدعون من دونہ الا اناسا آواز نہ کئی دی سوا اللہ نہ مگر کمزور ہوتا او آواز نہ کئی دی په حقیقت کې عبادت نہ کئی دی په حقیقت کې مگر د شیطان سرکشا ذکر جدا خبر وته شیطان خشتا کړي لعنت کړي په دبانې الله پاک او د ویلیو شیطان چې خام خام از اونې سم استاد بندگانو نه حصہ مفروضا مقرر شوی د ځان سره د دوزخ ته بوتلو ده پاره نو ډیر کسان ځان سره بوتلی دي او گمراهان بکم دي او ارزوګانې به ورکم دي تا غلط یار زوگانے جدا کار ہو کا نو داکار بدی اوشی دا شرک ہو کا نو کار بدی اوشی او حکم با قوم دیتا یعنی وسوسی بوتا آچو ما تعلیم بوتا ور قوم خودنا بوتا قوم لآمرنہم معنا قوم حکم با قوم دیتا نو دی شیطان حکم دا غا وسوسا دا نو فلا یبتکن نو دیبا پریکی وگونا دا سارو یعنی خپل ساروی با دی غیر اللہ دا پارا نامزد کی او بیا دی نخی پتور با نبائی وگ پری کی نو دا وگ پری کول دا با دی نخوا چی دا ساروی منل شوی دی او دا منخت دا و نیاز دی دفلانی معبود دا پارا او دفلانی بت دا پارا او زب خام خا حکم کوم دیتا ردیبا بدلئی دین دا اللہ. عبداللہ ابن عباس نمبروی دے چھ دلتا خلق اللہ نا دین اللہ مراد دا. اور تفسیر ابن جریر کے عمدہ معنی کرے دا. او دین تا فطرت ویلی شوی دی پا قرآن کے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ندلتا کہ لا تبدیل لخلق اللہ نا لا تبدیل لدین اللہ مراد دا. دین اسلام چونکہ انسانی فطرت مطابق دے او دین فطرت دے الا دا چد انسان فطرت خراب شی نددی وجنا دے دین تا فطرت ویلی شوی دی. لا تبدیل لخلق اللہ وبل آیت کے وئی لا تبدیل لدین اللہ ندلتم دے فلیغیرن خلق اللہ فلیغیرن دین اللہ. دا اللہ دین با بدلی حرام تبا حلال ویو حلال تبا حرام ویو دا شیطان دا بیشمار کارو ندی کرن. دا سمر شرکیات چی دی او بدعات چی دی دا طول دا شیطان تعلیم دے گا او مقصد دے دین دا شیطان دا دے چی خلق اصل خپل اصلی دین بدل کی بچی اصل دین اسلام بدل کی خود دو زخل ما تر مزی دا دا شیطان کا. لیکن دے فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یو دیم مانا ہوں دا چی اغا مانا ہم گرم مفسرینو کرے دا او غلط حقا ہم ندا بلکہ صحیح دا. بدلئی بدی خلق اللہ پیدا کرے شوے شکل دا اللہ پاک چی اللہ یو شے پا کم شکل پیدا کرے دے نو دے باغا بدلئی. لکہ دا آغی یو مثال دا دے چی عربو کی خضو با مخپل مخ بانی او پا انگو بانی بے خال لگاو خال پستن بانی بے سے سورے وکو او بیا بے پا رنگ بانی اغا سورے پٹ کو ڈک بکو اغا با پوخ رنگ او داد حسن دا پارا چی خیستہ خکارم دا تغییر خلق اللہ دے. نو رسول اللہ پا حدیث کی او فرمائل چی کم خضا خال لگئی یا بلتا وئی چی خال او لگوا ماتا دا دوار اللہ نتیان دی دا دوار اللہ نتیان دا تغییر خلق اللہ کئی چی اللہ سن پیدا کری ام اغبن صبر ہوکا ہاں صفائی کئی صابون استعمال ای نور سو سیزونا چی اغا ناروا ندی اغا دا زان دا خیستکول دا پارا استعمال ای نروا دی خدا خدا خدا اللہ پیدا کردہ شکل بدلے استا مخ اللہ پیدا کرے یو شان دے او تو یہ بل شانے کئی ندا تغییر خلق اللہ. دارنگے دے انسان وہی چیز یریگم چی گناہ برا نوشی نزان خسی کی نو ابو حریرہ دا خبر رسول اللہ تکڑے ہو اگلا وعدہ نو کرے رسول بے وعدہ کرے رے نو اغوی یا رسول اللہ زو یریگم چی گناہ را نونش نو زان خسی کوم دا خپل دا قوت چی کم دے دا ختموم نو اغا وقت نن زمانہ کی خود دوایان راوتی دیو بے تکلیفا قوت مردمی دی سڑی نا ختم شی اغا وقت دا دوایان نوی دا خسیتین بے تکول او پدیبانی بے خپل زان نا قوت مردمی ختم کو. نو ابو حریرہ دا اللہ دے یرینا دا رسول اللہ نا اجازہ غختا و رسول اللہ اجازہ ور نکڑلا او آغت ویچ دا سے مکوا اللہ چے انسان تکم قوت و طاقت ور کرے دے اغا قوت و طاقت زائے کول دا دا تغییر خلق اللہ کے شامل دے او دا گناہ دا بلکہ صبر کوا. دا خوب سوال ہے بھئی او سرے وئی کہ پدے سترگو بنے رہنے گناہ کی گئی سترگی دا زانہ و باسم پلا سو بنے گناہ کوم نو لاست زان نہ پرے کوم نو بل بوئی چی زو جو جوندے من گناہ بکی گی نو زان وجما زان وجنم مخ گناہ نو ابو ہریرہ خود پہ اخلاص دا خبر کڑے وا خو نبی علیہ السلام پوئے کو دا تغییر خلق اللہ دی او دا گناہ نہ بچ کی دو دا پارے نوری طریقے خود لی کہ وعدہ کوے او ترسو وعدہ نہیں کڑی نہ روجی نہیں سے او صبر کوے دے با اجری خدا طریقہ منا دا اغم تغییر خلق اللہ کے را گئے زان خسی کو جنن بعض کسان کدے زنانونا ماتے تولید ختمی او دا سے اپریشن کئی چھ خدا دا معشوم دا روڑلو قابل نشی دام تغییر خلق اللہ دے او کو نارینونا دا شہوانی قوت ختمی و دوایان وغیرہ باندے دا ہم تغییر خلق اللہ دے او دا ابو حریرہ ہم دا گا تپوس کرے ہو و رسول اللہ و تپوس سو کرنا اب یا پوئی کرنا دا مکم نفلیغیرن خلق اللہ دام دے جدا خدای دین بدلی دام تغییر خلق اللہ دے کہ آیا اللہ جو انسان یا یو شے سنگا پیدا کرے دے او آگے کی تغیر و تبدیلی کئی مسوعی لگا خال لگول پا مخ بانی او یا دا زان خسی کول دا تغیر و خلق اللہ پاتشو دا چې دا سارو خسی کول روا دیو کنا لگا دا غویانو نو اغا مسئلہ اختلافیہ دا اغی کی اجماع نشتا بعض وہی چاغم منہ دے ذکر چی یو غوئے دے سنڈا دے اللہ سن پیدا کرے دے پاقا حال پریدا او تے خسی کی او اٹھا کئی نو دا آغا چا اللہ سن پیدا کرے دے نو آغا حیات بدلے ہی کرنا نو تغییر خلق اللہ کے راغ ہے او اللہ پاک مطلقاً دا دے شیطان کار گرزولے دے فلی یغیرن خلق اللہ نو بعض اہل علم دا نقطہ نظر او دا رائے لری لیکن بعض اہل علم دا نور و دلائل پر بنیاد وائی کہ دا جائز دے ساروے غوئے یا سنڈا تکول او خسی کول دا پارا دے چہ دا دو قوت زیاد شی